Eljött az ideje, hogy beszéljünk a Jeffrey Dahmer történetét feldolgozó Netflix sorozatról. Ugye csináltunk egy adást 2-3 héttel ezelőtt általában a sorozatgyilkos kultuszról, hogy miért kíséri ennyi szem és fül figyelemmel ezeket a sorozatgyilkosságokat, és ezeket a lelkiállapotokat, és ezeket a sorsokat, miért válik sztár akár több évtizeddel később, akár a saját maga idejében egy-egy kegyetlen gyilkosból. Azonban azt hiszem, hogy a Dahmer sorozat az mint filmalkotás, vagy mint általában az ilyen gyilkossággal foglalkozó alkotások kiemelkedik abban, hogy a mindössze 10 epizódja alatt sokkal mélyebbre megy és húz téged magával az áldozatok történetében, karakterében, jellemében. Meg tudod őket szeretni, megismerni szinte ilyen petit perception szintű, tudod, a saját vidéki valóságuknak a kis pillanataiba enged be, megtudod, milyen az életmódjuk. Nem feltétlenül csak, nem egy ilyen henteléses film, hogy akkor itt most rettegj, hogy ki fog meghalni. Nyilván egyébként rettenetesek azok a pillanatok, ahogy fogalmat sincs, hogy most vagy később fog valami megtörténni, de az, hogy energiát szentel az áldozatok családjának az érzelmeire, arra, hogy folynak a tárgyalások, arra, hogy milyen kétségek gyötrik az apját, arra, hogy az áldozatai között akár volt olyan, akik fiú testvérek, és hogy az ő családjuk milyen. Volt egy süket modellfiú, ilyen hát udvarlója a srácnak, nyilvánvalóan őt is megölte. Az ő családját különösen megismerjük egy epizódon keresztül, szinte mintha kiszakadnánk a sorozatgyilkosnak a történetéből, és átkerülnénk annak a történetébe, aki meghalt, és igazából tudod, az nagy kérdés, hogy ugyan kinek kell emléket állítani egy ilyen műben, ha nem az áldozatoknak. Így icipicit talán helyre billenti azt a sok éven át tartó, lehet mondani, kultuszt, ami a Dahmer köré épült, illetve körülötte volt, ugye? Hát arra a 10 órára, amíg nézed, mert ami utána lett belőle, az megint a kultusznak a folytatása. Hát sőt, sokkal nagyobb kultusz, mint valaha. Uh-huh. A nyomok alapján erős a gyanunk, hogy a tettesnek több gyilkossághoz is köze volt. A lakásban gyűjtött tárgyakat továbbítottuk. A rendőrök több doboznyi emberi testrészt hordtak ki. Úgy tűnik, egy pszichopata sorozatgyilkossal van dolguk. A gyanúsított a Szabálvárosban hallgatják ki. Egyelőre csak annyit tudunk róla, hogy korábban szexuálisan bántalmazott egy kiskorú fiút. Senki sem számított a többenetes felfedezésre. Ideje azonosítani az áldozatokat. Neve? Jeffrey Lionel Dahmer. Születési idő? 1960. május 21. A hatóságok lefoglaltak egy hordót, amiben valószínűleg sav található. A rendőrség egyelőre nem árulta el, hány áldozatról lehet szó. A szomszédok szerint a férfi különös volt, de nem gondolták volna, hogy holttesteket rejteget. Ürítse ki a zsebeit. Jelenleg. Vegye le az órát. Csak annyit mondhatunk, több gyilkosság történt. Vetkezzel le, Mr. Dahmer. Az áldozatok kilétét még homály fedi. Bal kéz. Az összes áldozat férfi volt. A kerületi ügyész kéri az esetleges szemtanúkat, hogy jelentkezzenek. Harapjon. Mindazonáltal sok a megválaszolatlan kérdés. Vajon kiket csonkított meg ez a sorozatgyilkos? A hatóságok nyomoznak, a Milwaukee lakosság pedig nem érti, miért nem tudtak erről a rendőrök. Különösen, mivel Dahmert korábban feltételesen helyezték szabadlábra a zaklatás után. Most nézzen rá! Szeretné, ha felhívnánk valakit? Apámat. Ugye tudja, hogy joga van ügyvédhez? Igen. Nem élek a jogommal. Csak őszinte leszek. Elmondok mindent. Most már bármit megteszek, hogy lezárjam ezt. A sorozatgyilkosoknak, meg a sorozatgyilkolásnak a kultusza, ez egy nagyon-nagyon sajátos posztmodern jelenség. De a 20. század második felében kezdett ez a dolog fölgerjedni. Eleve a 20. század második felében lett teoretikája a sorozatgyilkolásnak, meg a sorozatgyilkosoknak. A profilozásnak a gyakorlata is a FBI kötelékében a 60-as évektől kezdődően kezdett el mint egy elméletet és mint egy gyakorlatot nyerni. Én azt hiszem, hogy ezek a sorozatgyilkosok, ezek a korunk embereszményének a metaforái. Ők azok, akiknek mi a sikeres embert a hazudjuk. Ezekben a trénerkönyvekben, amelyek tulajdonképpen a lelkiismeretlenségre kondicionálnak, de senkit nem tudnak annyira lelkiismeretlenné tenni, mint egy sorozatgyilkost. Ők nem átvitt értelemben lelkiismeretlenek. Nem úgy lelkiismeretlenek, ahogy egy cégvezér, vagy ahogy egy broker lelkiismeretlen kell, hogy legyen ahhoz, hogy jó sikeres legyen. Hanem ők rendesen, ők ténylegesen, és ilyen értelemben istenemberek. És egy olyan világban, ahol az Istenbe, vagy bármilyen transzcendensbe vetett hit már megsemmisült, de vannak, járkálnak köztünk olyan emberek, akik úgy tekintenek ránk, mint a bűneink, meg a félelmeink, meg a gátlásaink, meg a szorongásaink, a bűntudatunk terhe alatt görnyedő fél lényekre. Ők pedig egy másfél méterrel az utcaszint fölött járkálnak, mint hogyha lebegnének fölöttünk. Tényleg Isten embereknek érezhetik magukat, és bizony a szorongó kisember maga is Isten embereknek érezheti őket. Most ebben a vonatkozásban ez a Jeffrey Dahmer, akiről ez a Netflix sorozat szól, amit én egyébként nagy bizalommal ajánlok mindenkinek, mert szerintem kiváló, és egyébként nagyon, nagyon érdekes alámerülni egy ilyen pszichének a mélységébe. Hát ez egy nagyon különös sorozatgyilkos. Ez nagyon nem olyan sorozatgyilkos, mint amilyenek a sorozatgyilkosok általában. Még abban a tekintetben is, hogy a sorozatgyilkosok általában különböznek, tehát a különböző kategóriákba sorolhatók, de ez valami egész más. Nem klasszikus pszichopata Jeffrey Dahmer. Itt a lelkiismeretlenség mint egy mellékes, sőt, mint egy alárendelt elem, nem döntő a tettek motivációjának a vizsgálata során. Itt a szexuális aberráció és az ahhoz tartozó függőség a domináns. Ez azt jelenti, hogy Jeffrey Dahmert nem az ölés izgatta. Nem attól volt függő. Nem a hatalom érzetétől, ami általában a pszichopatákat izgatja, amire a pszichopaták gerjednek, hogy ők élet és halál urai lehetnek egy bizonyos helyzetben, egy modellezett helyzetben, a legnagyobb titokban, de ott kiélhetik az istenségüket egy emberi lény fölött, hanem ő egyszerűen csak szexuálisan aberrált volt, őt a belső szervek izgatták, szív, belek, és a legkülönbözőbb belső szervek voltak azok, amelyek szexuálisan izgatták őt, és bizony, hogyha ő neki sikerült volna egy valamennyire összeszedni magát, nem lett volna alkoholista, ő megpróbálkozott az orvosi pályával, bejuthatott volna a proszektúrára, és akkor ő ott kiélhette volna a maga szexuális aberrációját, és ahhoz senkinek nem kellett volna meghalnia. Hát arról van szó, hogy ahhoz, hogy ezek az emberek meghalljanak, Jeffrey Dahmernek nem fűződött érdeke, élménye, szándéka. Így aztán meg sem kínoszta őket, sőt, érzéstelenítette őket, zombikat is gyártott belőlük, de minden esetre semmilyen módon nem okozott nekik fájdalmat, semmilyen módon nem okozott nekik megaláztatást. Nem ezekre gerjedt. És ilyen tekintetben nagyon más, mint a sorozatgyilkosoknak az öme. Ő egyszerűen lehetett volna egy pervers korboncnok. És ha nem lett volna alkoholista, és ha nem tanácsolták volna el több ízben az orvosi pályától, alig ha egy sorozatgyilkosról beszélünk most itt. Ez egy kicsit komplexebb a helyzet, mert azon túl, hogy valóban nem az ölés motiválta, és egyébként ez jó néhány sorozatgyilkosnál szintén nem a maga a gyilkolás a cél, viszont az uralkodás, illetve a kínzás az sokszor megjelenik, mint cél, és nála az tényleg a kínzás rész teljesen kimaradt. de azért neki ott volt az a szexuális vonalon az a plusz paraméter, hogy ő szeretett volna öntudatlan, vagy minél hosszabb ideig öntudatlan férfiakkal lefeküdni, úgymond. Szerintem ő szeretett volna. Ezt ő mondta. Szerintem szeretett volna éber férfiakhoz is közeledni, de ennek a módját sosem találta meg, mert mindig jobban izgatta belülről az a férfi, a szónak nem abban az értelmében, hogy a belső értékekre bukunk. Mi a jó értelemben bukunk a belső értékekre, Jeffrey Dahmer meg a rossz értelemben bukott a belső értékekre. Túlságosan izgatta belülről az a valaki, sem hogy életben hagyja, muszáj volt kibontania a csomagot. Én azt gondolom, hogy ez kettő összefonódó szál, tehát és nyilván nem vagyunk szakértők ebben a témában, de hogy van egyfelől ez a belsőségek iránti perverz vágy, illetve van a férfi test iránti szexuális vágy, illetve a kettőnek a dékátszózata. Mert közben homoszexuális a hűség. Van, viszont amit még a előbbi felvetésedre szerettem volna mondani, hogy az, hogy körülbelül a 60-es, 70-es évek óta létezik maga ugye a fogalom, azelőtt nem is tudtak erről, hogy létezhet ilyen, mint sorozatgyilkos, és pont a 91-ben, amikor őt elkapták, akkor egyrészt már a köztudatba bekerült ez a fogalom létező, már volt előzménye, és pont egy akkor fél éve már ment a mozikban a Bárányok hallgatnak, ami iszonyatos nagy siker volt. És ez a hollywoodi boost, ez neki a megítélését, a rajongói számát nagyon megnövelte, ezt így utólag elemezték ilyen hozzáértők. Tehát az, hogy ő ugye abban a börtönben, ahol végül azt a pár évet leült, ő rendszeresen több levelet kapott, mint az összes rab együtt. És tehát ez a fajta megistenülése, amit szebben fogalmaztál meg, azért fakadhat abból, hogy volt egy ilyen fikciós karakter, akiért már tudtak rajongani sokan, tömegek. Mi az? Mi történt? Ismeri a kölyköt? Igen, ez itt a fiúm. Fiúja? Az ő lakásából jött ki, össze-vissza beszélt, szinte mesztelen volt, és azt se tudta, hol van. Mi a neve, uram? Jeff Dahmer. Fiam, ismered az urat? Nézze már, megvérzik! Berúgott és elesett. Folyik a vér a fejéből! Hey. Elég, hadd intézzék. Oké, de a fiú tényleg vérzik. Nem tesznek semmit. Mondtam már, hogy elesett. Oké, néha csúnyán berúg, és akkor nézzék, rám támadt. Azt mondta, hozzak neki alkoholt, így elmentem a boltba. Hány éves vagy, fiam? Hé! Hallasz engem? Részeg, nem tudja megmondani. 19 éves. Ő a fiúm. Visszavihetném, kérem. Fázik, és iszonyú kínos. Van igazolványa a lakásban? Nincs. Elveszett. Ez most komolyan? Hölgyem! Fogja vissza magát, rendben? Nézzék, nem tudom, mit mondhatnék már, mint a srác velem lakik. Be is jöhetnek, megmutatom. Vannak fotóink, meg minden. Rendben, melyik az a lakás? Várjon, hagyja, hogy visszavigye ezt a szerencsétlen gyereket. Asszonyom, az úr szerint itt laknak, visszakísérjük őket. De nem kéne kideríteni, hogy hány éves a fiú. Asszonyom, azt mondja a barátja. Innentől átvesszük. Mindenkitől elnézést kérek. Mi ez a bűz? Hát, rossz a hűtő. Ezért megromlott az összes hús. De holnap jön a szerelő. Jó. Szóval, itt lakik? Ó, igen. Igen. Itt vannak a fotók. Nézzék meg. Akkor mi most? Indulunk is. Rendben. Maguk. Nem tudom, mit művelnek, de óvatosan. Oké. Okay. Jó, rendben. Egy olyan jelenetet hallhattunk, aminek a nézése során figyelmeztetni kell magadat, hogy ez nem fikciós. Ez még mindig a valóság. Amikor egy zombivá alakítási kísérlet közben meglógott áldozatát mesztelenül már vérző, mondhatni lyukas koponyával visszaviszik a rendőrök hozzá. Ugye egy színesbőrű fiatal srácról van szó, akiről aztán a rendőrök nem elhiszik neki a szőke 20 éves Dahmernek, hogy az ő 19 éves pasia. Pedig és, 14. Igen, és visszaadják. És tényleg ez az, amikor ráguglizol. Ez már nem, de. Egy elképesztő nem törődömség van a rendőrségben. Egyrészt a környék és annak a gondolom elszaporodott bűnesetei miatt. Másrészt meg egyszerűen hitelesnek tűnik minden. Ki lehet magyarázni, csak részeg, ő a pasim, ó, itt van szíves, nyugodtan jöjjenek be, ugye mi ez a szag, jaj, elromlott a fagyasztóm. Van egy The Good Nurse című sorozat egy nővérről, meg van egy Dr. Halál című nem olyan erős sorozat egy pszichopata sebészről, és mind a kettőben a rendőrségnek hasonló korrumpáltsága tűnik fel, hogy azokat az ügyeket nyomozzuk ki, amelynél van bűnjel, amelynél van nyom, a többinél hát nincs tettes, akkor nincs bűntény, pedig az emberek veszélyben vannak továbbra is. És ami szintén utólag lehet tudni, hogy ez valóban így történt, hogy belejátszott ebbe a helyzetbe az ő melegsége, vagy a melegségük is, tehát a rendőrök nem szívesen, azon túl, hogy a fehér, egyébként joviális kinézetű férfinak rögtön hittek, azon túl nem akartak nagyon belemenni a dolgokba. Szobában bent feküdt az ágy mellett egy hulla. És nem mentek be. És nem mentek be a szobába, mert összebuzizódnak oda bent. Sőt, jelezték, hogy most megyünk és lezuhanyzunk meleg vízzel. Király! Asztal! Még egy! Jó! Gyerünk! Jó! Szép! Erős vagy, haver? Igen, elég sokat edzem. Meglátszik. Te jössz, haver, segítek? Nem, én ezzel. Hány óra van? Szerintem indulnunk kéne. Nem, van időnk. Kérsz még egy sört? Ígyunk még egy sört. De én csak... Hét körül találkozom a barátaimmal, és... Bő egy óra az út. Oké, csak... Ígyunk még egy sört, aztán indulunk. Oké. Hogy figyelj, megihatnánk út közben. Nem akarok lemaradni, érted? Mert ez a Pegasus ember! Túl sokat aggódsz, Jézus. Mi a... Mi az? Mi az te most? Mi miért az? Csináltad? Csak vicceltem. Ember, én nem vagyok olyan. És én sem. Csak szórakoztam. Ülj már le. Elviszel a koncertre, vagy nem? Mert azt mondtad, hogy igen. Igen, elviszlek, csak ülj le és ígyunk egyet. Dehogy is. Menjünk. Nem. Hé, még nem akarok menni, csak toljunk még egy 10-est, felpakolom a 25-öset. Mit szólsz? Ide figyelj. Azt mondtad, elviszel a koncertre. Oké? Okay? Nem tudom, mit vártál, de nekem csak ennyi kell. Azt akarom, hogy azonnal elvigyél. Nem akarom, hogy elmenj. Te most sírsz, meg? Nem. Mi a Jézus, én leléptem, ember. Lemaradok a koncertről. Kibaszott buli. Rohadt élet. Egy súllyal arcon csapta. Ez volt az első gyilkossága Jeffrey Dahmernek. Egy stoppossal. aki hát elkezdett követelőzni egy szexuális bűnözővel szemben, sőt, a követelőzés nem volt elég, megszégyenítette. Lehetséges, hogyha ez a szituáció nem így alakul, Jeffrey Dahmer sem tér erre az útra. Ez volt az az út, ahonnan már nem volt visszatérés. Lehetséges, hogy Jeffrey Dahmer megélhette volna a maga szexusát, és talán kiélhette volna a maga aberrációját más irányban, hogyha az első alkalommal, amikor feltárja a saját vonzalmát egy férfinak, az nem szégyeníti meg viszonzásul. Persze nem az áldozatot akarjuk hibáztatni, hiszen az áldozat nem tudta, hogy egy szexuális ragadozóval, vagy egy, akkor még nem is volt Jeffrey Dahmer szexuális ragadozó, de hogy minden esetre egy nagyon-nagyon beteg, nagyon-nagyon aberrált szexusú sráccal beszélget, aki tényleg bármire képes, mert valójában nagyon akarja azt, hogy úgy visszaszóljanak neki. A valahol tudat alatt nagyon akarja, hogy úgy visszaszóljanak neki, hogy annak olyan súlyos következményei legyenek, hogy az illető ott maradjon. Itt az elhagyatástól való félelem, visszatérő elem Jeffrey Dahmer történetei nagyon sokszor azért öli meg az áldozatait, hogy azok ott maradjanak, mert nem tudja elképzelni azt, hogy ő mellette valaki kitarthat, mivel hogy elhagyta az anyja, mivel hogy nagyon hosszú időre magára hagyta az apja, mivel hogy azt tapasztalta a környezetétől, hogy nem szerethető, nem elfogadható önmagáért. Ezért aztán nem nézte ki a szeretőiből sem, vagy a neki tetsző csávókból sem, hogy azok ott maradnának mellette, és nem akart kockáztatni, hogy most lemegy egy tejért, és sose látom többé. Most itt van, ez most az enyém, na, hogy kiemelem a szívét a melkasából. Valami nagyon furcsa, valami nagyon más ez a Jeffrey Dahmer, mint amit sorozatgyilkosként ismerünk. Általában a sorozatgyilkosok, miután elkapják őket, össze-vissza hazudoznak, ezért aztán nagyon nehéz is rekonstruálni a cselekményeknek a körülményeit. Jeffrey Dahmer nem ilyen. Jeffrey Dahmer részletesen és alaposan feltárta nem csak a cselekményeket, de a saját érzéseit is a közben. Egyáltalán mi vitte rá arra a cselekedetre? Abban az esetben, ebben az esetben nagyon-nagyon részletesen kibontotta az igazságnak minden részletét, és ez nagyon nem vall a pszichopata sorozatgyilkosokra. Kvázi, mint egy lelkiismeretesen bevallott mindent. Ami hát ugye a lelkiismeretességnél mi sem áll távol a becsorozatgyilkostól. És az elővigyázatosságnak a teljes mellőzése ezekben a cselekményekben. Az, hogy bűzlött a lakása a dökhústól. És ő nem érdekelte. Semennyire nem akarta megúszni a dolgot. És nem arról van szó, hogy végül már nem akarja megúszni a dolgot, hanem hogy egyszerűen ő nem tekintett tovább, mint a következő prédának a belső szerveig. És egyébként, mintha tényleg saját magát lebuktatni is szerette volna, ugye ő a kannibalizmust is behúzta, még egy, ami szakértők szerint egyébként nem teszi gonoszabbá, és én is így gondolom, egy sorozatgyilkos, tehát nem tesz attól gonoszabb ő, sőt, ha úgy nézzük, a perverzebb így van, tehát az ISIS hóhérai, amit művelnek, az valószínűleg egy gonoszabb tett, mint amit a Dahmer tett, ha lehet ezt egyáltalán egymás mellé rakni. Hát biztos, hogy lehet, hiszen azok megkínozzák, meg élve felgyújtják, a Dahmer az fájdalommentesen altatta el ezeket az áldozatokat. De hogy ezt a kannibalizmus, ez is egyfajta következő szintre lépés, vagy ilyesmi magyarázatot társított mellé, de valószínűleg a lebukási szándék benne lehetett, mert van egy jelenet, amiben egy kitalált szomszédját meglátogat egy szendvicssel, és a valódi szomszédját tényleg megkínálta egy szendvicssel, és amiből úgy néz ki, hogy jó eséllyel abban tényleg olyan hús is lehetett. És az már nagyon erősen a lebukási szándék felé vezet, azt gondolom. Foglalkoztatnia kell minket ennek a szörnynek a keletkezésének az oka, hogy honnan, hányféle forrásból ered. Ugye egyrészt ott van benne az apjának a felelőssége. Egy picit olyan, mint egy ilyen Dexter fater, ugye a Dexter sorozatgyilkos sorozatból. Igen, csak a különbség az, hogy Harry az erkölcsi mederbe terelte, igen, a pszichopátiás hajlamot. Kordába próbálja terelni, itt viszont az apja egy kicsit a forrása is ennek a vonzalomnak, hiszen vele tömnek ki állatokat, vagy készítenek elő, vagy beleznek különböző állatokat, ráadásul később az apja megvallja, hogy neki is voltak olyan érzései fiatal korában, hogy meg szeretne ölni valakit olyan mélyen, hogy utána úgy is érezte, hogy megtette. Tehát ő már utána azzal a tudattal élt, hogy megölt egy embert, pedig ő egyébként nem. Aztán ott van az anya gyógyszerfüggése, a terhesség alatt mindenféle antipszichotikumot, nyugtatót, akármit szed meg utána is. Aztán ugye elválnak, és az apja nélkül marad hosszú időre, majd aztán az anyja egyszer csak lelép az öccsével együtt, és ott hagyják az egyébként addigra már 18-19 éves srácot hónapokra a házban egyedül. Tehát úgy tűnt el az életéből az anyja egy szó nélkül, és nem értették meg, a nagyanyja sem értette meg, sőt, jobban aggasztotta azt hiszem a srác homoszexualitása, mint az, hogy vajon mit csinál ezekkel hova viszi azokat a fekete zsákokat. Ettől sokkal jobban félt. Ami találó a kérdés a hallgatónk részéről, hogy ez a fajta homofóbia nem a 80-as években még elég erősen jelenlévő AIDS-hiszti miatt volt. Elképzelt, még akkor nem is hiszti talán, hogy elképzelt hogy így van. De az elnyomott homoszexualitása az ugye szégyenné teszi az ő életmódjának a megélését. Amikor kidobja a nagymamája azt a My Size Barbie-t, amivel alszik az ágyban, egy ilyen manöken figurának a felét, azt hiszem, hogy az volt az a meditációs objektum, a bármennyire is perverz gondolat, ami miatt ő vissza tudta tartani a vonzódását, és hogy azt a saját maga módján élje meg, ami erőszakot is jelent, nem csak homoszexualitás. És aztán azt a hiányt kellett az áldozatainak a testével betöltenie. Igen. És hát az elhagyták sokszor, és az ettől való félelem az átjárja a sorozatot, bár nem ezértől, vagy nem egészen világos, hogy az ölés az neki valami olyan aktus, mint nekünk a beszélgetés. Lehet, hogy a katonaság is elmélyíti benne ezt az ölési rutint, hogy neki az ölés egy normál probléma rendezési opció, mint nekünk az, hogy üljünk le beszélgetni valamikor, vagy gyertek át anyáddal, aztán dumálunk, vagy hát főleg az, hogy ugyan maradj még egy kicsit. Ugye ezt különösen kifejezi azzal, hogy megöli az áldozatait. Igen, és egyébként a formai elemei a filmnek nagyon szép ilyen kontrasztokat, illetve morbid képeket raknak elénk, amikor a Wisconsin államban játszoló jelenetekben folyamatosan ellenfényes kaliforniai hangulatú képek vannak, és a 70-es évek végi, 80-as évek elejé azt hiszem sláger az a Please Don't Go-nak a dallama megy, miközben ő tényleg arra gondol az első olyan esetnél, ami nem a felindulásból jön, tehát az első és a második eset közt 9 év eltelt. Utána már ráállt erre, és akkor már rendszeresen folytatta ezt a sorozatgyilkosság sztorit, de hogy az élménye újra, ami egyébként az bejátszott jelenetben is már megjelent, hogy nem akarom, hogy elmenj. Ő ugye menni akart a srác a koncertre. A következő, és akkor ott még a sértésből fakadó indulatból jött a gyilkosság. A következő esetekben már nem. Ott is jelen van folyamatosan ez a nem akarom, hogy elmenj, a please don't go. És ez a azért is engem nagyon megfogott ez a zene ebben a filmben, mert azt a kontrasztot nem tudom, hogy szándékosan-e, de sikerült felidézniük bennem, ami a bárányok hallgatnak, a Goodbye Horses. Megvan az ott is a sorozatgyilkos táncol egy annyira nem odaillő zenére. Hát borzalmas, tudom. Na igen, hát ez a tény, hogy Jeffrey nem akarta, hogy ezek elhagyják őt, ezek a srácok. Nem lehet igazán tudni, hogy ha Jeffrey hinni tudott volna abban, hogy ezek a srácok ragaszkodhatnak hozzá, mert ő szerethető. Mert már mondjuk ragaszkodott volna hozzá az anyja, hogy nem ragaszkodott, ragaszkodott volna hozzá az apja, hogy nem ragaszkodott. Tehát ha már megtapasztalta volna az életében azt, hogy őt, ha lemennek egy tejért, akkor visszajönnek, mert ő itt van, és ő értékes, és érdemes hozzá visszajönni. Talán lehetett volna rendes párkapcsolata valaha egy csávóval, Jeffrey Dahmernek, de erre soha nem került sor, mert hiába óhajtotta a párkapcsolatot, volt, van itt ebben a történetben az a süket néma srác. Azzal már egészen intim közelségbe kerültek egymáshoz. De Jeffrey, amikor az illető elment dolgozni, tehát itt egy triviális sztori, dolgozni ment, és mondta, hogy majd jövök, ha végeztem. Nem tudott hinni abban, hogy vissza fog térni hozzá. Tehát azt mondja, a srác bedrogozta. Pontosan hogyan csinálta? Beletett valamit a kávémba. Csak egyet ittam. A bárban, uram, aztán két kortya kávéjából. És már forog is a szoba. Nem tudok beszélni. Nem okozhatta a koffein, vagy... Szanka volt. És másnap a kórházban tértem magamhoz, és... 200 dolcsim eltűnt, meg a karkötőm is. Nem hiszem, hogy 200 dollár és egy karkötő... Nem a rablás érdekel, nyomozó, a pasi egy ragadozó. Jártam a meleg fürdőkben. Azt mondták, ismerik ezt a Jeffet, szőke. És ma már nem járhatod, amivel bedrogoz másokat. Rendben. Amint mondtam, utána járunk. Nem elég, ha utána jár. Menjen és állítsa meg a pasit! Megértettem. De a bizonyítás igen nehézkes. Menjen el a házába. Akármit is használ, tuti ott lesz. Tudja, hol a háza? Na, azt hittem, a nappaliában halok meg. Az 57-en van. Félúton, Hayes és Lincoln. Tudom, hol lakik. Nos, Jeff, mit mondasz a védelmedben? Őszintén nem tudom, hogy miről beszél. A bárban találkoztam a sráccal. Nem indult be a kocsija, és iszonyú részeg volt. Így azt mondtam neki, eljöhet hozzám. Kijózanodni, kávéval kínáltam, és erre elaludta a fotelben. Oké. Azt mondja, részeg volt? Igen. És maga is ivott? Csak egy sört, de jól voltam. Jeffrey Dahmer! Mi az? Ha egy zsaru kérdez, igazat válaszolok. Én csak jót akartam tenni, a pasi tök részeg volt. Mégis vezetni készült. Ez illegális, tudod? És ha most körülnéznék a szobájában, nem találnék ott, tudja, nyugtatókat, vagy ilyesmit? Nem, én azt se tudom, hogy néznek ki. Megöllek, mert ha megöltelek, akkor itt maradsz, akkor velem maradsz, akkor azt teszek veled, amit akarok. Nem a hatalomtól mámorosodom meg, hanem attól az intimitástól, ami más embereknek a lanyjogon jár, a partnerükkel. Nekem nem adatott meg, engem elhagynak, mert nem vagyok szerethető, kénytelen vagyok az illetőt. Nem is feltétlenül megölni, először is csinálok belőle egy zombit. Hogy egyáltalán ne is tudja, hogy be van zárva, és akkor nincs is bezárva, és akkor babázom vele, eljátszom vele, hogy mi egy pár vagyunk, és az akár napokig eltarthat, az mámoros, és aztán hát egyszer csak megölöm, mert szeretném belülről is élvezni őt, nem csak kívülről. Érdekesség, hogy ugye hányan nem állították meg Jeffrey Dahmert. Egyrészt itt halljuk a rendőri kihallgatást, ahol az eljárásra hivatkozunk, aztán a nagymamát, akinek nagyobb problémája van az életmóddal, mint a bűnökkel. Aztán az apja, aki sejtheti magába nézve, és a nyomokat látva, és az állandó szigorral ajtókat, dobozokat kinyittatás, és a hullaszak közepette, hogy mi történik. Ugye a fiktív szomszéd, ha úgy tetszik, illetve a saját túl élői sem, és legkülönösebben az ázsiai áldozatának az öccse, tehát hogy valakit ő a bíróság elé áll, és egy évre börtönbe megy egy ázsiai srácnak a zaklatásáért, és ennek a testvérével teszi azt, amit az előbb hallottunk, hogy azt mondja, hogy csak részeg, a rendőrök kísérik vissza a lakásba, és őt aztán többet nem látjuk. Miközben lyukat fúr egy fúróval a koponyájába, és savat önt bele, kvázi végrehajt rajta egy lobotómiát, és majd ráfogja, hogy részeg a srác, és hát a fiúm, feküdj ide a pamlagra, édes. És az a magabiztosság, az nagyon egy véletlenül korán felszerelt magabiztosság, amivel ezeket el tudja követni, illetve tudja kezelni ezeket a helyzeteket, ugyanis az, hogy fehér, jóképű fiatal srácként egy ellenőrzésen, amikor fönnakad, úgy, hogy már embermaradványok vannak a kocsiban a hátsó ülésen, tehát egy zsákban, akkor egy nagyon egyszerű mondattal gyakorlatilag kimagyarázza magát, ott indult el, ez a utólag a pszichológusokkal való beszélgetésekből kiderül, hogy onnantól kezdve rájött, hogy bármit el tud hitetni az emberekkel, hogyha megfelelő stílusban tálalja, és ez fajul oda, hogy végül már az előbb is taglalt jelenetben a rendőrök nem, és ez tényleg így történt, nem lépnek kettőt bentebb, hogy már belássanak a hálószobába, ahol ott fekszik az előző áldozat, és most hozták vissza hozzá a leendő áldozatot. Érdekes párhuzam, hogy ennél sokkal brutálisabb egyébként mind darabszámban, mind megközelítésben szó szerint a története egy szovjet állampolgárnak, egy Csikatilov nevű sorozatgyilkosnak, aki ráadásul mindezt kiskorúakkal csinált, és mondom, még nagyobb száma. Elismerhetetlen volt a pártnak, hogy a Szovjetunióban sorozatgyilkos van. Ennek ellenére ő ellen is folyt nyomozás, tehát házon belül azért el akarták kapni, és ő is többször rendőrségen szembesítették gyakorlatilag a lehetőséggel, hogy ő az, és mégis elengedték. És őt, ahogy Dahmert a germán kinézete miatt, úgy őt a párttagsága miatt. Tehát egy párttag nem lehet sorozat, sőt, nem lehet gyilkos. És akárki mondott rá bármit, ő egy megbecsült tagja volt a társadalomnak, egy tanár, Csikatilov, ugye X-polgártás címmel fogjam is készült őről, és itt ez a hasonló hozzáállás lehet itt tapasztalni a rendőröktől, akik a kitalált szomszéd egyébként egy valódi szomszéd volt, csak másik épületben, aki tényleg tett feljelentést többször, és tényleg érdeklődött, hogy azzal a fiúval mi van, hogy tényleg vajon annyi idősebb, mint amennyinek ő állította. Jeffrey Dahmernek sajátos kultusza lett világszerte, és ehhez nagyon sokat hozzátett ez a Netflix sorozat. Továbbá a Netflixen közölt The Jeffrey Dahmer Tapes című dokumentumfilm sorozat, ami a Jeffrey Dahmernek a kihallgatását, meg a Jeffrey Dahmernek a Jeffrey Dahmerrel készült számos interjút tartalmaz. Hát világszerte, de nyilván elsősorban Amerikában olyan fokú kultusza lett Jeffrey Dahmernek, hogy Jeffrey Dahmernek öltöznek farsangon a fiatalok, amit már meg kell tiltani nekik, hogy Dahmernek öltözzenek, mintha csak egy szerethető sorozatgyilkosra vártak volna, mert Dahmer szerethető. És ebben a vonatkozásban különös a sorozatgyilkosok sorában Jeffrey Dahmer maga is áldozat. Azt látjuk ebben a sorozatban, hogy a nagyi a jobb szülő volt, mint az apja meg az anyja együttvéve. Ha a két szülője úgy szerette volna, vagy csak annyira figyelt volna rá, mint a nagyi, amikor együtt laktak, alig ha alakul így a sztori. Tehát Dahmer maga is áldozat, nyilvánvalóan nem akarom én ezzel az ő felelősségét elvitatni, de a társadalmunkról elmond valami nagyon fontosat. Az óhajtása az Isten ember imádatának. Hogy mintha csak keresnék, mintha csak vágynának arra, hogy jöjjön már az a sorozatgyilkos, aki szerethető, akivel azonosulni tudunk, és akkor az ő istensége mi számunkra, fél lények számára tulajdonképpen megbocsájthatóvá válik. És a Dahmernek ez a szorongása az elhagyatástól, ez a magánya, ez a hallatlan sérülékenysége, ami tapasztalható ebben a cselekményben, igenis szerethetővé teszi őt, és ebben a vonatkozásban nagyon különös az ő története. És egyébként, amikor elkapták azután a következő években ugye képregényeket is gyártottak, tehát ilyen rajongó képregényeket készítettek, több is készült, ami akkor még ő nem feltétlenül volt a szerethető karakter, amit most talán pont azért, mert mélyebb megértés, meg mélyebb periszkópozást kaphatunk az ő történetébe, hanem ezt oda vezetik vissza, és ismét csak ezt tudom, hogy nem sok előtte született meg ez a szuperintelligens sorozatgyilkos karaktere, aki mind mindenki fölött áll. Ez a, hát igen, és ez ő abszolút nem ez. Abszolút nem ez a lelkiismeretlenség vonatkozásában sem, meg ez az előre tervezett manipulatív operáció. Aha. Nem jellemző rá. Ő tényleg adhok őt a szenvedély hajtja, mégpedig a szexuális szenvedély. Észrevettétek, hogy még járókás korában ott van az öccse, meg amikor az anyja elköltözik, akkor is viszi az öccsét, és aztán többet őt nem látjuk. Ez a létező öccs, ez álnéven él 30 éve, valami egyetemen tanít talán, de hogy ő nem kívánt a közvéleményben, vagy tudod, a közfigyelemben részt venni, hiszen ő valóban kívül áll a Jeffrey Dahmer cselekményein, és azt mert hiszem, az hogy felelősséget sem visz. Azt talán kimentette. Érdekes, hogy az anyja ilyen hívtanácsadószerű önkéntes utána, amivel valahol vezekel, tudod, nem a hív, hanem a homoszexualitás elnyomása kapcsán lehet, hogy a saját fiával kapcsolatban nem tudta ezt, nem tudott ott egy zöldösvényt tenni. És itt az előbb felsoroltam még pár tudod, jelenséget, intézményt, embert, aki nem állította meg ezt a sorozatgyilkost, kiadtam egyet, a börtönrendszert. Ugye egy évig van börtönben a kiskorú zaklatása miatt, és amikor kijön az apja, megkérdezi ilyen nagyon óvatosan, diplomatikusan, hogy foglalkoztak-e benne lelkével, elmondtad-e bárkinek, hogy miért vagy olyan, amilyen, vagy tudod, bármit az alkoholizmusodról, de hát nyilvánvalóan arra gondol, arra a sötét erőre, ami dolgozik benne, és így és annyit mondod, hogy nem, itt békén hagynak. Tehát ez, hogy nem teszünk erőfeszítést azért, hogy a már elkapott, bebörtönzött emberek reintegrálódhassanak, nem, hogy pszichedelikus terápiával tudod lelkiismeretre és ilyen megérintettségre ébreszteni, de csak egy sima pszichológus által vezetett bármilyen jellegű szakképzett terápián nem vesznek részt, hozzájuk sem szólunk, leüli a büntetését, és az idő majd nyilván egy másik embert fog szabadon engedni onnan.